ci fardu kifaya rek la bok ndam amna ci rek ba ñeneen ñuko man rek yow buñ la ko xalé lu nexé bañ te tan la ci forcé lo tax ñu forcé moy lu mujj wax rek moy yow dong ya ko man su baba nak faaw ñu forcé la ja kon wax ji genn la rek wa illa bu fekke ne rañu ko ci mom nak te ragalul fitna ci ñak salam manam ragalul nebu sunna dana am ci ngir ay ñak salam wala dagal tam jenn ak ci sangu ah kon fa la ho ñel nako al harabu dawga wa inna hu yuna ak don tera ñelef nako manam burum qada manam burum ate dafa do yar lol daf ko wona mucc ci al akhira dafa joxe ba tax na kon neena bu fekke ak lim man nako xam na kon yow legi ni fa la qadi nekku mu rañu ko ci yow ndax neen man nako fa dayo sañ ñak falu ragalu ci jenn fitna sonna ka falo gata rogal ñu ci jenn sank baax a kon ne na bula atakat bi waxe dug la fal bula nexe daw do dag na gis bet la fal la atakat bi wol di dug la ko jox du te nga am sañ sañ daw ndax mbir mom dafa do war lu taxay nak al akhirah mom mata daw wa harama aramna li jahilin yal ajrif sa man na ko xamni xamul burum atté nak day aram ci mom mu sakku ñu fal ko ko buñ ko ko falé itam da wara bañ man ñu sax bu waxon rek li faqidi ahliyatin rek lay gëna gaaw ma tax muna al awla li faqidi ahliyatin li annahu aktharu fa'idatan a bu neewon rek burum atté aram na ci ko xamni amut sarté ci war aram na ci mom buñ ko laaj lol do wax lol lay gëna gaaw kon jahil dana dugg wala ma lay bokku te jahil tam wala ma bokku te jahil lo tam dal dugg wa talibu dunya ak aji sakku aduna ko xamna neena bu fekke ne sarti mana atti dagana ci mom waye mom la tax mu diko laaj tam moy bëgg rek dara jey aduna ji ak alal ci mana dagale ñu bëgg mom xalu rek bu man ci dagale alal nda fay ci ak nonu mu dana nonu koku aram na murugut mutahuna waharum aidan hala talib dunya yajmuhu hadhihi wa harum aidan hala man qasab bihi al intiqam min a'da'ihi wa nudiba sattaf nako ni shira ngir mu siwal hilma ho xam xamam ba ko do wax ne wa nudiba talabu wa qabul tawliyatil qada'i li sahibi hilmin khafiyin ko xam amna xam xam way xam xam bala laq ñu bari xam ñu ko koku neena man na sa ko ñu fal ko xadi ndax suñ ko falé xadi ñepp xam ko musse xam xam bo lu mëna tassaro na xam nga kin xamut sax ko sax xam xam mën nga dund bo faatu ken du ko jarino legi nak la falé du musse nak nga mën ca jaaral sax xam xam bo tass ko tax mu ne lu shirahil mahu lu shirahil mahu lin nas fa yantahuna bihi li an al khamila khamil mu aji giim manam ku ken xamut ku siwadi la yu abu bihi wa la yulqa ilayhi samhun ku ken xamut dosu lu deglu dosu lu faale tawarihi niki aji sam manam sopp nañ ki nga xamni mom lañuy fal qadi mu nek wari warihi moy ay tariki shubuhati qawfa alwuqufi fil muharramat ko xamne day bayyi yulenti ngir ragal dug ci arami wal moy moy wari ko non tamu ngi ko ci tayate ko xamne ñun ko aje woman manam tamu nañ mu nek ko am lu ko dal ndax bu fekke dafa ñak ñak ga mën nako yobbu ci nasara bo wax moy li annahu rabbama dahahu faqruhu ila istimalati al-aghniyai wa ad-darahati lahum wa tamyisihim ala al-fuqara'i idha takhasamu ma'ahum fa idha kana ghaniyan bahuda dhalika al mana bu fekke dafa ñak ñak ka mën ko tax di neexal ñu womal ni ak leen taraxlu ak bu ko womal di ci ak ku ñak mu daldi faral donal ko xamne mo womal te xeyna bu bari le rek lolou dina ci mëna wacc masihin ku aji sel do wax masihin ku aji sel waye dañ ci jullu masihim ku aji bawlu bolis yefi nit ñi manam masih moy ko xamne dal du gersu mukk la nit ñi am ak lañ wax motax saray bina wa masihu huwa allati la yatma'u fi ma inda an-nas ko xamne xamina am gersu la nit ñi am koku tam nañ ko jor melo bu baax la masih dañ koy aji bok ci askan bu baax manam tamuru ki nga xamne moy atte mu nek borom askan bu baax ñepp xam askanam manam ñu xam askanam bu baax dal mu nek ku umpul askanam mustashirin ku aji diiso tamuru ki nga xamne moy atte muy diiso borom xam xam lu mu am xam xam ak lu mu am xalaat lay diiso ndax lele ñu dina feñ ci ko xamne sax xamut ba noppi manam pousse mën na reer da ko koy far ku ñu xel lo doon man na doon sax ko xamul dara ndirum xam xam non la may xam xam dana feñ ci ko xamne sax jaahi la way tay mo masala ci mom la feñ tax mu ne mustashir min ulama yi wala yastaqim bi ra'yi ay sha'nuhu zalika ndirum na nek na doon lolu moy diso xaw fa qata'ihi ngir ragal ak jumam bila day ñu ci ñu dox manam tamu nañ ci nga xamni mom lañu fal ak atakat mu baña amé kenn bor xam nga bor mom ñu ci wax rek gana dam ne bila day ñu xalé li ahad dana li annahu dhunbun bin nahari wa hamun bin layl kama fi hadith du ko gis ba waxe rek bor mom tarax tay doon ci bëcc bi te ñad ñad xol lay doon ci guddi gi mais bu xose da doy bor mom do feex ben yoon wa hadd ak ci lu gëdan fa jëm wa bila hadd manam batay mom mi nga xamni mom lañu fal qadi bu ngeen ko xamni ba suñ ko gëdan ci xaste na la ne tax mu ne wa bila hadd fi khazr aw ghayrihi sala'an قضى فيما حد فيه أو في غيره بخلاف الشاهد فإنه لا يقبل فيما حد فيه ويقبل في غيره أعلن القاضي من ندون رك وخان مسيس كو جتن موخم لم يأتي تلن كو جتن يون باك لن يون ويكي يمون لن كو ندون رك وخان مسيس كو جتن ورناك شير أجي شير يمون bu do seere ci lo xam defal nako ba jotan ko ci digantu ko waye bu do seere ci leneen lo xam bu ko jotan won ni nanguko wa zaidin to bu nek ajop fiddahay ci jomle manam koko bu ngon ko xamne am xelam do fa reey am di njuma ko ma non dan ci ragal bu mujju ni ko teureul ne ko mi mbirum sere ak ni nga wax ci yoon ne ko ni ko sukkandiko ci doy atté day mujj sax mocc ko fa dem sukkandiko xelam bopum rek day mujj doy lam xelam ba ni ko rebe ci yoon ne ko ni nga ci sukkandiko ni nga sere non du ko def dal doy lo xelam bopum lol nak mo tax ni koy bañ ko ni wax na li alla yahmilahu ala hukmihi bil firasati wa hadam i'tibari al bayyinati wa hadam i'tibari al bayyinati wal yamin a do ñu bañ mujj mu top xelam ba sey yi nga xamne ñu wara sukkandi ko ci yoon bañ gi de mujj sax tek fofé lolu ndax do lam xelam wa qad hasala umar radiyallahu ta'ala anhu siyadan bi zalika neena taxam na sax umar xali ku ñu wax siyat wa bitana ti suun ak ci lidul andando yu bon ina ci até bu am ay andando yo xamne manam bu am ñu jaxaso ak mom ño xamne baxu ñu mo ci bëtt lu baax baax bu amé andando yu dañu non rek so tut ñu yakal ko wa man hurraqidina ak tere way warna ma ho and ak mom kon musahidina ak way andontena la ho ñel ko manam sopp nañ ci ki atté mu baña bari ay andano ño xamné bu joggé war ñu war and ak mom ba bu joggé dox dem fenn ñu and ak mom ndax dafa sé bari ay andando ñoñu dañu dal di xam ay mbirum melni ko man ci mom dara nga xamné ku jiddo di bu bëggé ay ak jiddo dem ci ñoñu la koy jaaré ko amu jiddo di ku bëggé def ci ñi nga xamné xam na né gaay yi atté ko di lañ te bëggo na ñoom ci ñoñu la koy jaaré wa motax mëna bu mbaril ñu war bu joggé ñu war and ak mom ba ñu dox di and ak mom li xeyru darurati li tawassul kathir min al mubtilin bihim ila tanfidhi aghradihim al fasida la ho ci bigi and ak wal musahibina ya xol musahibina ak way andonte nga la ho ñen ko la ho dafa and ak al musahibina wa takhfif al a'wan ak la yafal ndaw ya ñu tam nañ mo mi nga xamni moy atté bu ñu ay ndaw yu bari ñu ñu yoni ñoti ñu koy dimbalé ñu ay ndaw tadde ko tadde ko bari je sér rek bu mën ta ñak ak ñun do xam do ñu sëkk je sér rek ñu ci mën ta ñak moy la ñu yéson rek moy tax ñu wax lolu moy bu ko sé bari ay ndaw yu koy doxal rek ku bëgg fexé da gadd lo ko yoon ci ndaw yu la koy jaay motax dañu ñu ay ndaw bu ñu ni bari la ñu yéson leg rek motax لأنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوان ولا لأبي بكر ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما وكان عمر رضي الله تعالى عنه يطوف وحده إلا أن يضطر إلى الأعوان قل فليخفف ما استطاع ñu waron ci gisto ni sat ndaw ñu ko doxal ci jamono ñu bonu jëri jëri ci Abou Bakar nonu Omar nonu Omar mo ci wopp mo daawur bo bu gudde su do ñu bu mën ci ñatt ndaw nak mu doori wut ndaw ñu mo tax kon ci atto yit ñu jëm roy ci ñoo wattu haaji man ak japp ko xamni ñu xuduru ho dana ko xibaar bi ma ci la nga xamni يقال جهن كوخ في سيرته في دخلنا وحكمه أكد آتين وشهوده أتشارين إن سوطنا من لفالة أتكت نور كوخ من دولة مبا كمانو تين أكولو تين وحكونا كنور ببن وحكو كمان لك بان وحكو كي آتين من آتي با شارين دخل من لا سات نور شارة بمدى آتي نور ببرت وحكو كي ديانو كنتلي نحلول دوتخ ñu ko ci net lolu bax bu sant yalla te bu ko yene yok ñu ko ci net lolu baxut te xam lu dëgg la bu ko yene moy tu bañ amati wa ta'amuna fa in kana khayran hamidallahu ta'ala wa dama hali wa in kana sharran taaba min wa ta'dibu min ar-yar ka nga xam ni asa ay ñawal na xalé ci mom ñena ko xam ni dafa xut teggin wax lu wurtu wax do ci mom mo ni até da ko jotayate bu golé ci ko ko waras ni ko yar xam nga jotayate ba ak ci atté bes ko wara hormal ndax fi ñepp jëm ci ñu ci ñu li jënté bu baye ñu wat ko rek du baax motax kon ko xamni wax ni ñu ko wax jëm ci mom mi atté ci jotayate bu golé ci kon ñu ko wax ñu tu mëna ko toñ gam ba da nga jëm ci sama ko ñu ma wax ko waxu ndal nga faraw ko baye tax mëna bu ko ni leho dalam tan ko dirta xale ya dirta ni jaara ya jor dirta xale ya jeng ci sama ko sey bu ko ken waxe nako yar illa fi misli ittaqillah dara ci kam lu melni ittaqillah ragalal yalla fi amri ci sama bis ko ko fal yar fuk ni ñewante bi ci mo su fekke nako ko ko wax manes nako ko duru ko jappe ni minako ragalal yalla ci sama bis ba fatlu ko bo taxaw kanam yalla li ngay atti da ngi ko atti wat di demé non ko ko nonu jëm atti ko diko jappé ko wax lolu man na ko rek yalla ni yalla dole defal aw ragal yalla ay wax ni non rek dañ ko jappé lolu وطهمنا إلا في مثل القول بخض المتحاكمين للقاضي اتق الله في أمري أو اذكر وقوفك بين يدي الله للقضاء بينك وبين الناس. مما فيه إشارة للإساءة فلا يؤدبه. أطهمنا أي من قال اتق الله في أمري فليرفق به ويقول له رزقني الله وإياك تقواه ويؤدب من أسعى على خصمه في مجلس قضائه لقوله له يا ظالم أو يا فاجر. فطيب كان رحيم يرتوح كان بقل دي أتمسي كان يوان كان كوح مرام لم كورتوح من مناك يو أجبون با يو ساي ساي با يدن من بطي ورسنا كوار من وحلول نخ lamu xass ni ñoo fi ñu atté rek moom da wara and ak tay te japp ni rek ñoo rek lañ koy awalé kon jëru ñu toon atté ka bi baamu toon ko mu soppal mbir ma kon mu ci xëtt to gën ci ñoo ñaar rek ñu ko ci yaa wala mu yastahlif du sañu wutal nak illa li yusmi hamalihi dara ngir yaatu ak mu geeyam fi jëmëte ci walu itam baxu do ko xamne sori na mo wutal nit man ko xamne xalima xamna ma la nga xamne ustuflifa wutalef nako fi ci mom yana mo mi nga xamne mom la khalifa bi fal mo qadi mo sama wutar tanen ma ko togal mu fi jere bi mu fa atel mo wut mu fi jere mo nga xamne ko set liko khalifa bi fal dafa yaatu yaatu way bo xamne mom mom don xam ko mo dekk ko man na set wut yi nga xamne ño sori mu xal fa keneen koo xam ne moo ko fa wuutu di ko àtteel kooku yow muy xal foofa nag su xamee lam koy wuutal rek baax na di wax ne kooku yenn xam bunt fëtt yëpp bu fekkee ne mbirum an nikaahu sëy doom la koy wuutal mu koy àtte kon kooku bu xamee mbirum sëy rek ñu baax bu fekkee ne kooku mbirum njaay doom ndax mbirum mirage doom la koy defloo moom lañ koy defloo foofa rek di ko xamee ni lay muy wax ne mu xam booleen bunt fëtt yëpp ما تهمنا من حلنا ما استخلف فيه من أبواب الفقه من نكاح أو بيع أو قرض أو غيرها ولا يشترط حلمه بجميع أبواب الفقه إلا إذا استخلف في جميعها سكوت لك واليوت من ورقا واليوت ويبدو والبخار والغن كوت لك مدعي وان حصل فلكنا بموته كفاة قاضي به وان حصل فلكنا فبه المستخلف بفتح الله بموت مستخلف بموت مستخلف بكفر الله فاحنا من موت لن بفتح يعني كيكو موت لن فاتنا من موت لن فلك احدا من موت لن رك بوحنا موت لن ده فات ابلا كان دولو فوت لن بير ماما لا دولو نفوت لن بفات رك يوم نفلك سلام نفوت لن ko may wax moom mu ñu dayloo bu féetliko ci wet dama xolliko bu fekkee ne di ko dayloo woon bu féetliko foofu daa faatu laa huwa bi caageenu moom alqaadi ci bopp nag laa huwa déet moom alqaadi bi mawtil amiri ci deexu buur ba ko falaan wala wul xalifata ak doonte lay xalifa ba maana alqaadi moom bu ko xalifa bi xasee fal léegi faatu xalifa ba bu ko taxa folli ko waaw bu neexee xalifa ba nag mu jekki-jekki folli ko waaye faatu xalifa bi ko faloon faatu rek téwu koo nekk xaadi ba tey lu fépp taxalu gannaaw boobu folliwu ko rek bu kee mu ci liggéeyam mel ne xalifa bi njëkkoon nekk ba tey moo fi nekk loolu nuru rek té nak xalifa bi nga xamne moko falo man naw bëtt bu fël ko man naw bu faato tam gën ko togaat ci yess mu jël ko bo ba nak mu fël ko waye di wax ni rek ko ko falo bu faato dal ni fël ko di rek wala taqbalu bihi min shahadati wa sawam sa bahdahu ci gannaaw fël ga ni annahu naka mum qada atte won du ko faaji nangam ina gannaaw dang ko fël bu fekkee ñaar ñam atté won seen digënté ci bamu nekké ci bal bi kenn ko da ñu indi wa mbir mi ci atté ko bu yesu kenn ko nekk ah li tet ku ñëk ko atté won nako xali xadu bi ne ko atté won nako bu mu jeex koku nana atté ko bu ñëk bu dugu ñëw di ci joxe séré di wax na wax na dugg ci wax na dugg atté won nako ويوحنا وإسعى حكم القاضي بين اثنين ثم هزل وولي غيره منيد وولي تفل تفل غيره فرفع أحدهما للقاضي الجديد وأنكر حكم المعصول كن فلا تقبل شهادته أي شهادة القاضي المعصول بعد حصله أنه قضى بينهما بكسى قبل حصله ولو شهد معه آخر لأنها شهادة على فعل نفسه kon bu fekké nga nékkon xawdi ñu folli la dana ban ak ñaar ñu di wax mu atté ci atté ko bu yéss bi kenn ka nak mom da wax ni yow mu ngi folli won atté won nga leen kenn ki wéddi ko waaw kon yow mo ngi nga mëna wo ngir nga xéré ci lolu wax day mëna xéré suñu fi bop suñu fi bop la te xéré suñu fi bop sa yu nak dañ koy ay wala bu doon ci xel do mu day melni xawna mëna yell sax ndëgal ya ko atté won té kenn ci ñu ñu wax na kenn ci ñu wëddi sa atté té ya ko atté won bu ñu fulé wut ay leg ni ko yess di ko atté wat ndax mën nga ñu xéré ci ñu la lañ wax ni dos du ko man ndax xéré su jëf bop la wajja sa dagan na tahabbudu mustaqillin limu aji temu aw khasin wala aji jago bi nahiyatin ci ab côté aw nohin wala aw xet ena dagal na nak khalifa bi fal ni mu tay khadi yo xamne kenn ku nek day atté rek ci digalul khalifa bi digote ak morom ma dara manam kenn dépendre ci morom ma kenn ku ci nek rek day atté ci walu bop waye dépendre ci sa morom lolou man na nek ay nit manal ak lim bo xamne dafa leena fal kenn ku ne ci ñoom ngay xawi te walu yépp la may la la fal nga atté ja jëgël ñu genn wet baye genn wet réew mi ñu fité moom khalifa bi fenn fu ci nekk man nga fa atté ñu mëna ci ay fulu su ko ne hay tam mu am ab atté ko bo xamne da koy fal ci bëruk ko yow rasion sangam la la fal nga defa atté ndax moom du genn wo walu ko ne hay tam mut atté ko waxu ndako fal ne ko yow façon sangam manam xet mangam la la atté lo mel murum mirage dal ci jëm yow la ko fété ba murum sey dal ci jëm yow la ko fété ko nga xamne kon dal lolu mom mu ngi takku ci khalifa bi rek khalifa bi dal bu ko nexé sak atté ko yu bari te kenn du ci dépendre ci morom te bu ko nexé ñoo ñep kenn ku ci nek mo wax la ni walu yep la la fal man nga ci atté du la wax fal atel ci fiq ma atel ci sey baye mirage ba atel ci nangam baye nangam yep rek sen jaate wa gure ki tam ci bir limi def mom khalifa yoyu ken ko am ci sen jaan su ko ngeen tam nak am num ci xala la ci wat dinen ni yow bo demé atel ci birum sangam yow atel birum sangam ne reew mu def ay gox ne ay rasio ni ko meene fu nek lu am ko fayewal ko ne hay tam nak ci walu lañu atté ci bopam mu def ci ak jaglal mel ni am ko wax ne ko yow ma la atté rek mirage ñu dem ci mom rek ci yoon ko jëmele fi waaw kenn wax ko leen ñu tok ci mom rek al qawl wahja lit talibu yul aji jintatu ja ñu bu ko kenn nak atté ko ñu sañu atté loolu ñu di xëccu dañu bari ëpp nañ kenn yow nga wax ni atté kat sangam moo ni atté kenn déedéet diw moo ni atté te noonu dañuy seet ki nga xam ne mooy ki jiine waaw mooy ki nga xam ne mooy aju juntaate ji ku wax rek ci kooku lañuy dem moo tax mu naa wa in tahaddada al qudaatu al mustaqilluuna wa tanaazaha al xasmaani fi rafi wa araada ahaduhuma al rafa ila qaadin والآخر الرفع إلى غيره كن فالقول للطالب na man top ko nga xamne sabaxa jitt na rasuluhu ndawam la su fekke da ngay xecce mom dañu wara dem ci yoon yoon nga xamne du sang dañuy dem na atena te dem na kalaama ci wonati mom dañu dede du sang dañuy dem ko lay dañuy set ñaari atikat yu ngeen tudd ku ci jëk yoon ne ndaw nga xam nga yow bo dañu fi atikat déclarer fu sa mbir léegi atikat boobe day daal di yoonu diw nga soqal mbir ma keneen tam bu demee feneen yóbbu sa mbir ma yowit atikat boobe day daal di yónne ci yow bëgg laa woola léegi dañuy seet nag sa ndaw ñoom ñaar ko ci xam ne sa ndaw moo njëkk ñëw rek waaw atikat bu nga xam ne moo ne ndaw ñëpp as si di woo sa jëlof rek ndax foofu lañ koy àtte wa illa bu fekke woo yaar lenn amu ci nag maanaam amut ku wax ne moom mooy aju juntaati bi duwóor ñaari atikat ya amu ci koo xam ne ndawam moo fa jiitu si di woo ko ca des yor yu amu ci uxtal xatam ca war say bant maanaam su boobaa dañ koo tegale dañ koo tegee bant diggante ñaari atikat yi ki nga wax ak ki wax ku ci bant bi togu rek mu leen ko doog a naate ko mu tax mu ne wa in lam yasbiq rasulu ahadihima wa in istawaya fi lmajii fa uxtalha baynahuma aw iddihaa yi ni ci diine ga fa iddihaa yi ni ci tudd diine ga al iddihaa mooy bi nga noonu ci woote rek wax ne bu fekkee ne yéen naar li ngeen ñëw ci kanam atakat bi yéen ñu fëccoo kenn ku ne ne may ma ko wax mu ne comme su boobaa ki nga xam ne moo njëkk a sàkk wax ji dañ koy wax ne ko njëkk la wax bu fekkoon ne kon njëkkati sàkk wax ji ci yéen ñaar dañu ko sàkkoondoo kon ñu tawaloo ay bant rek mu tax mu ne ka iddihaa yi mooy aw zikri daawa zikri daawa lil qaadi fa yuqaddamu attaalibu bil kalaam fa in tatalaba fa quuxati baynahuma ayuhuma yatakallam awwala wa taxkiimu li gayri qasmin daga nayit utteloo kudul aju fuloo wa jaahidun ak kudul aju réer wa kaafirun ak kudul aju yéefar wa xéeri mu ma yiisam ak kudul aju xàmmee waaye fii maa liñ ci alal wa jarfi akub jamjam xam ne bu baa muutoon xéeri ji ci wa xéeri yu ma yiisam waaye lu nga xam ne gën a leer tey na lu wax moom yenn naa xam maanaam taxkiim mooy yéen naar ñi nga xam ne yéen a seq mbir mi ngeen dangay dem ci alxaaj yi seet koo xam ne bawuloo ngeen ko rek ngeen dugg ci ngeen dana lu leen àtte ngeen nangu ko ngeen bopp nangu ko yéen naar loolu muy taxkiim loolu nag daa mbir yi ko maye te yaar la ci wax mooy alal ak xeetu jàngat moom ñu wëñu woon ci gannaaw danaa ñu wëñu waat léegi yoo xam ne faw ngeen dem ci alxaaj yi mu àtte ko waaye ngeen fekk lu mbawloo yéen naar rek mun ko wax ngeen jàpp ko gis ko nangu waaye nag dañuy sart tam te ngeen dem ci moom te lu mu wax ngeen jàpp ga bu mu doon kenn ci ñu jote ndax xam ne xëyri fas na ñaar ñu jote wala ñett mbaa mbooloo ñu jote kon ni ko ñoom mun ko nangoo dooloo ni rek moom doolu ni mun atte na mu bokk wu ci déedéet te ñu seet koo xam ne woonam na ko ci mu bokk ji xëcc mu bokk ci mbir moom taw tam bu mu nekk jaahil saa wane nekk woroom xam-xam mu tax mu ne wa jaahili taw na nekk ab julit waaye du nekk ab yéen moo tax mu ne allah xam ne nee na amna naa yoo jëfi ab taxkiimu li xaddilin mu tahidin aw xaamiyin yaxkumu distirsaat yu xulamaay waaye ku nekk kuréer bu nekk ab yéefe mbaa dox mbaa boroom xel muy jax-jaxe taw tam xanaa lu néew néew mu amut nekk mu ne yiis ak xàmmee waaye koo xam ne ndaa gone ba xàmmewut ndaa ñu ko xam ne walaa yu jëfi tax ñu sax sin dafay ne mu ne yiisin lu jumee nin ay was wasatin aw ihmaal waaye noonu daa nekk al ban xaalal ban naa ne haaza mustaghnan anhu bi xawlihi qablahu wa jaahili ci banaaw na wa jaahili di wax ndek doon na waxee ne ma yiisin di xëw ko woon a jaay allah xaddin di ci agee ni gitam wali xaanin ak rabonte wa qatxin ak rey wa walaayin ak kilistuuf wa nasabin ak askan وطلاح التسع وحدق الجرع نعم وخم فاو اتك بوكو دوب واي بريست دم رك نور من دولا نوت واخ نين جاب سي دير نورم جوتن نورم ربونت نورم راي نورم كليستو نورم اسكن نورم تسع نورم جرع واي اتك بوكو دوب انا نورم جوتن واخ سي بناي waxandu ko baaw waati ci waye ci la ndir mom atkarat li xatari hoobul masail manam ngir garaw ñu masal motax ba taxal motu xatu ndir